الفرقان مبارک سوره چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازل شوې ده او بیا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ډېر برکت ناک ته هغه ذات چې هغه پر خپل بنده باندې دغه فرقان نازل کړ تر څو چې د ټولو نړیوالو لپاره آگاه کوونکی وي الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا غزات چې د ځمکې او آسمانونو د پاچاهۍ څښتن دی او څوک یې زوی نه دی نیولی چې له هغه سره په پاچاهۍ کې څوک شریک نشته هغه چې هر شی پیدا کړ بیا یې د هغه یو سرنوشت وټاکه واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا خلق له غبرت داس معبودانون والچهد شيء نپیدا کی بلکه پخبلا حسول کی په خپل د خپل ځان لپاره هم د څه ګټه یا زیان واک نه لري او نه مرګ په واک دی او نه ژوند او نه هم بیا ژوند کول وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا او هغه کسانو چې کافر شوی دی وویل چې دغه فرقان له ځانه جوړ کړی شوی شاید چې دغه سړی په دروغ رامنځته کړی دی او جینو نورو خلکو په دې کار کې له ده سره مرسته کړې ده لوی ظلم او سخت دروغ دی چې دوی پرې درېدلي دي وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وای دا د پخوانو خلکو لیکل شوی شیان دی چې د یې نکلونه کوي او هغه د سهار او ماښام اورول کیږي قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما اے محمد دوی ته وای چې دا هغه چا نازل کړی دی چې د ځمکې او آسمانونو په راز پوهیږي حقیقت دا دی چې هغه ستر بخونکی او مهربان دی وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وای دا څنګه پیغمبر دی چې خواړه خوري او په بازارونو کې ګرځي را ګرځي ولې دته کومه پرېښته ونه لېږل شوه چې له ده سره وه او پر نمونکو باندې گواخ کولای او یلقا الیه کنز او تکون له جنت یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا یک نور هیت نوای دته کومه خزانه را کوزه کړی شوی وای یا د دوی کوم باغ وای چې له هغه نه په داډی نه روزي تر لاسه کولای ظالمان وای تاسو خو په یو کور وهلی سړی په سر روان یې او ضرب کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وګوره دوی څنګه عجیب دلیلونه درته وړاندې کوي دا سلار ورکی دي چې هیڅ کومه د کار خبره په فکر کې نه ورزي تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا دیر برکت ناک دی هغه ذات چې وګواړي د دوی لټه کلو یاد کړی شو شیانو څخه هم زیات د کولای شي یو نه ډیر باغونه چې تر هغو لاندې ویالی بهیدونکي وي او لوړې دنګې ماڼۍ. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بلکه هغوی د قیامت ورځ دروغ ګڼلې ده او څوک چې د قیامت ورځ دروغ وګڼي د هغه لپاره مونږ ته او جن لمبه وهونکی اور تیار کړی دی. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. غیان دوزخ چې کله لری څخه دوی وویني نو دوی به د هغه د غضب او تاو آوازونه واوري. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وكلا چه دوی لاسونا و پکی ترلی پا حقی و تنگ زایتا و ننویستل شی نو دخپل مرگ غختن با وکری. لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا. په هغه وخت کې به ورته وویل شي چې نن یو مرګ نه ډېر مرګونه وغواړئ. قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. نو دوی څخه پوښتنه وکړه دغه سرنوشت ښه دی او که هغه جاودانی جنت چې له خدایه ویریدونکو پرهیزګارانو سره د هغه وعده شوې ده چې د هغو د کړو وړو مکافات او د هغو د سفر وروستی پړاو به وي. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. چې په هغه کې به د هغو هر غوښتنه ترسره شوي وي چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره هستوګن وي چې د هغه ورکړه ستا پر رب باندې یوه واجب الادا یعنې د ترسره کولو وعده ده. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. او همغه ورځ به وي چې کله ستا پروردګار دغه خلک هم را ایسار کړي او د دوی هغه معبودان هم را وبولي چې نن دوی له الله نه پرته د هغو بندګي کوي. بیا به هغه له هغو نه پوښتنه وکړي آیا تاسو زما دغه بندگان گمراه کړي وو او که دوی په خپله له سمې لارې نه اوښتي بې لارې شوي وو. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. غیب عرضو کری فاک دا استازاد زمونږ لپاره خود دې مجاله هم نو چې له تاسو خبرته کوم بل څوک خپل سرپرستی نیسو خو تا دوی او دوی پلانونه نیکونو ته خ د ژوند وسایل ورکړل ان تر دې چې دوی درس هیر کړ یعنی ستاله یاد نه غافل شو او په هلاکت کې ولوید. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. دا غسه به دروغ وګڼي هغوی یعنی ستاسې معبودان ستاسې هغه خبرې چې نن یې تاسې کوئ بیا به نه تاسې د خپل هلاکت مخنیوی وکړای شئ نه به له کومې خوا څخه مرسته وموندلی شئ او هر څوک چې له تاسې نه ظلم وکړي په هغه باندې به موږ د سخت عذاب خوند وڅکو. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. د الفرقان مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده او بیا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له شلم آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کړه. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اے محمد لتان مخکی چې مونږه هر څومره پیغمبران لیږلی وو هغوی ټوله هم خواړه خوړونکي او په بازارونو کې ګرځېدونکي خلک وو. په اصل کې خو مونږ تاسې ځینې د ځینو لپاره د ازمایښت وسیله ګرځولي یاست. آیا تاسې صبر کوئ؟ ستا رب هر څه ویني. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. كم كسان چې زمو حضور ته دوران کې دو فکر نلري هغوی وای ولی مونږ ته پریختیه نه رالیږل کیږي یا دې مونږ خپل رب وینو. دوی په خپل نفس کې ډېر مغرور شول او په خپل سرکشي کې لچتي ووتل. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. په کومه ورځ چې دوی پرښتي وویني هغه به د مجرمانو لپاره د څه زیري ورځ نه وي چیغه به کړي چې خدای ته پناه ورو. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. او هر څه چې ده هغو کړو وړو دي موږ به هغه راواخلو د دوړې په څېر به یې والوزو. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. یوازې هغه خلک چې د جنت حقدار دي په هغه ورځ به په ښه ځای کې هستوګن وي او د حشر د سختې غرمې تېرولو ښکلې ډېره به ومومي. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. په هغه ورځ به په آسمان تېرونکې و وریز څرګنده شي او پرښتې به کتار کتار راکوزي کړی شي. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فهو رتبه حقيقي بادشاهي يوازي الرحمن خدايوي او هغه د کافرانو لپاره ډیره سخت ورسوي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ظالم انسان بخپل لاسونه چې چی وای با کاش کې ما د پیغمبر ملګرتیا کړې وای. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. هی زما بدبخته کاش کې ما فلانی سړی په دوستۍ سره نه وای نیولای. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وكان الشيطان للإنسان خذولا. غتير ويستلم هغه نصيحت مې ونه منل چې ما ته راغلی و. شيطان د انسان په حق کې ډیر زیات بې وفا ثابت شو. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او پیغمبر به ووایي چې زما ربا زما قوم دغه قرآن پریښودلی و. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. اي محمد من فهم دعشان مجرمان ده هر پیغمبر دخمنان گرزولی دي استال پار استار رب لار کونکه او مرستندوی کافی ده. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. منكران وايي په دې سړي باندې ټول قرآن په یو وخت کې ولې نازل نکړل شو. هو داسې ځکه شوي دي چې دا په ښه شان موږ ستا په ذهن کې کینو او د همدې غرض لپاره مونږ هغه ته په یو ځانګړي ترتیب سره د بیلا بیلو برخو بڼ ورکړل. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. او په دې کې دا مصلحت هم دی چې کله چې هغوی تا ته کومه بې سابقې خبره یا حیرانوونکې پوښتنه راوړي د هغې سم ځواب مونږ په خپل وخت تا ته درکړ او په ډېر ښه ډول سره مو خبره روښانه کړه. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. کوم کسان چې پړ مخې د دوزخ لوري ته راښکودل کېدونکي دي د هغو دریز ډېره ناوړه او د هغو لاره په نهایي درجه غلطه ده. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. من موسى كتاب وركرا ولها غسر مدهغور رور حارون دمرستيال بطوغا ملغريك. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. او هغو ته مو ویل چې هغه قوم ته ورشئ چې زموږ آیتونه دروغ ګڼلي دي په پای کې موږ هغه خلک تباه کړل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. د نوح د قوم همدغه حال شو چې کله یې پیغمبران دروغ جنو ګڼل موږ هغوی غرق کړل او د نړیوالو لپاره مو د عبرت یوه نښه وګرځوله او د دې ظالمانو لپاره موږ یو دردناک عذاب تیار کړی دی. وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. په همدغه شان عادیان سمودیان او د اصحاب راس یعنی د څا خاوندان او د منځنیو پیړیو زیاتره خلک تباه کړای شول. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَكْبِيرًا. لَهُغُونَ هَرْ يُوتَ مُنْدَ مَخْكَنَيُّ تَبَحْكِينُنْكُمْ مِسَالُونَ وَرَانْدِي كَلْ وَبُو بَيْكَ هَرْ يَوْمُ تَارْ مَارْكَرْ. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءُ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بل كانوا لا يرجون نشورا. او پر هغه سیمه باندې خو دوی تیر شوی دي چې ډیر ناکار باران پر اورول شوی دوی به د هغه حال نه وی لیدلای خو دوی له مرګ وروسته د بیا ژوندون هیله من نه دي. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. دوی چې کله تا وویني نو ملنډې در پورې وهي وایي آیا دغه سړی دی چې خدای د پیغمبر په توګه رالېږلی دی. ان کاد لیضلنا عن آلهتنا لولا ان صبرنا علیها وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا. ده خو به مونږ بېلارې کړي د خپلو معبودانو څخه به یې اړولي وای که مونږ د هغو پر عقیدتمندۍ باندې ټینګار نه وای کړی. ښه هغه وخت لرې نه دی چې د عذاب په لیدلو دوی ته په خپله څرګنده شي چې څوک په ګمراهۍ کې لرې وتي. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. تکل ده هغه چا حالت دي شو یی چې هغه خپل نفسي خواهش خپل خدای ګرځولای وي. آیا ته پر سم لار باندې داسې چا ده راړول مسؤلیت په غاړه اخیستی شي؟ آیا ته انګیری چې له دوی نه زیاتره کسان اوري او پوهیږي؟ دوی خود څاروي او پوشان دي بلکې له هغو نه هم هغوه. الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. تنګوري چې ستاره په څه ډول سیوری خوروي که هغه غوښتي وای نو هغه به یې دایمي ساکن سوری ګرځولی. موږ لمر د هغه د وجود دلیل ګرځو. بیا چې لمر هر څومره پورته کیږي موږ د هغه سیوری کرار کرار خپل لوري ته راغونډوو. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهذا همغ الله ذاته چشپه استاس لپار جامع او خوب د آرامي سبب او رز د جوندی پاتی دو وقت یعنی د جوند فعالیت وسیله وگرزوله. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. او هماغه ذات چې د خپل رحمت په مخ کې بادونه د زیری په توګه لیږي، بیا له آسمانه پاکې اوبه نازلوي ترڅو چې د هغو په وسیله یو مړه ځمکه ژوندۍ کړي او له خپل مخلوق نه زیاتره څاروي او انسانان خړوبه کړي. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. دغه کارنامه مونږ بیا بیا دوی ته ورښیو ترڅو چې دوی یو څه درس واخلي، خو زیاتره خلک د کفر او ناشکرۍ څخه پرته د کوم بل چار چلند له غوره کولو څخه انکار کوي. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. که زمون خوښه وای نو په هر کلي کې به مو یو یو نذیر یعنی پیغمبر را پاڅولی. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. نو اي پیغمبره د کافرانو خبره هیڅ کله ممنه او دا قران در سره واخله له هغو سره ستر یعنی هر اړخیزه جهاد وکړه. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا. او دا همغه ذات دی چې دوه سمندرونه یې سره یو ځای کړي دي، یو خوږ او خوندور بل تریخ او تریو، او د دواړو په منځ کې یوه پرده حایله ده، یو خنډ دی چې هغه یې له ګډېدلو نه ساتلی منع کړی دی. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. او هماغه ذات دی چې له اوبو نه یو بشر پیدا کړ، بیا یې له هغه نه د نصب او خویشاوندۍ دوه بیلابیلې لړۍ وغځولې. ستا پروردګار د ستر قدرت څښتن دی. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. لذا خدای پرته خلق ده هو بندگی کوي چې نه دوی ته ګټه رسولای شي نه زیان، او د دې لپاره نور دا چې کافر د خپل رب پر خلاف د هر سرکش ملاتړ ګرځېدلی دی. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. اي محمد تو خو مونږ یوازې یو زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. دوی ته وایي چې زه په دې وظیفه باندې له تاسې نه څه اجرت نه غواړم، زما اجرت صرف دا دی چې د چا چې زړه وغواړي هغه دې د خپل رب لاره غوره کړي. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. اي محمد پر هغه خدای توکل وکړه چې ژوندی دی او هیڅ کله مړ کیدونکی نه دی. د هغه لستاینې سره د هغه پاکي بیان کړه. د خپلو بندگانو له ګناهونو څخه یوازې د همغه باخبر توب کافی دی. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا غزات چې پښپغو رځو کې اسمانونه او زمکه او ټول هغه څه پیدا کړل چې د اسمانونو او زمکه په منځ کې دي بیا هغه د کائناتو د سلطنت پر تخت عرش باندې ځلاند شو رحمان خدای د هغه د شان پوښتنه لکوم پوهی دن کی څخه وکړه د الفرقان مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان 15مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده و او یا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لشپیتم آیت څخه اوري د دې آیت په اوریدو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا كلا چه دوی تا ويل كيگي چه رحمان خداي تا سجده وكري نو وای رحمان سوی اتی چه چوک وای نو منگ با هم غط سجده کو داغا بلن ده حقو کرکا براکس لا زیاده وی کما گتا نکوی تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا دير مبارك ده هغه ذات چې په اسمان کې برجونه پیدا کړل او په هغه کې یو دیوا او یو ځلاند سپوږمۍ رڼا کړه وهو الذي جعل الليل والنهار عيفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ما غزات اي چشپا و رزي يود بلي جانشين اكرا ده هر هغ چال پار چه غواري درس يعني پند واخلي يا غواري شكر ويستون كيشي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما در رحمان خدای اصلی بندگان هغه دي چې پر ځمکه باندې په ورو او په تواضع ځي او که جاهلان مخې ته راشي نو وایي تاسې ته سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هغه کسان چې د خپل پروردگار په وړاندې په سجدو او قیام شپې تېروي والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما هغه کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردگاره موږ د دوزخ له عذاب وساته د هغه عذاب شدید او دائم پاتې کیدونکی دی إنها ساءت مستقرا ومقاما غخدينا كارستو غنزايا وزايدا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما كسان چه کل لگخت کبينو نو بزايا لگخت کبي او نو بخيلي بلکې د هغو لګښت د دغو دواړو سرحدونو په منځ کې په میانه روي ولاړ وي والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما هغه کسان چې الله نه پرته کوم بل معبود نه بلي هغه نفس پنا حق نه وژني چې خدای حرام کړی وي او نه د زنا مرتکب کیږي او هر څوک چې دغه کار وکړي هغه به د خپل ګناه بدله ومومي يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا د قیامت په ورځ به هغه ته مکرر عذاب ورکړل شي او په همغه کې به هغوی د تل لپاره ذلیل پراته وي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وغدا چې چاله دغه ګناهونه څخه ورسته توبه ویستلی وی او ایمان را وړی وی او غوره عمل کړی وی دغه خلکو بدی به الله پنی کوي بدلی کړی او هغه خیر بخون که او خورا مهربان ده. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. څوک چې د توبې په ویستلو نیکعملي غوره کوي هغه نو د خدای لوري ته داسې راګرځي لکه څنګه چې د ګرځېدلو حق دی. والذین لا یشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما. او د رحمان خدای بندگان هغه دي چې د دروغو شاهدي نه وایي او که په کوم بابېزه شي باندې ورشي نو د شریفو انسانانو په څیر په شریفانه چلند ورڅخه تیریږي. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وغوتك ده غود پروردگار ده آياتون پاورول نصيحت كي ده غوي پرزان ورون كن ناچوي يعني ده پند ونصيحت نالي دلائي ننسي. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردګاره موږ ته له خپلو مېرمنو او اولادونو څخه د سترګو رڼا راکړه یعنی هغو ته د ایمان او نیک عمل توفیق ورکړه او موږ د پرهیزګارانو امامان کړه یعنی په تقوا او طاعت کې تر ټولو مخکې کړه. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیها تحیة وسلاما خالدین فیها حسنت مستقرا ومقاما. دغه دی هغه کسان چې د خپل صبر میوه به د دنګې ماڼۍ په بڼه کې ومومي په آداب او سلامونو سره به د هغو هرکلی کیږي هغوی به د تل لپاره هلته اوسیږي څومره ښه دی هغه استوګنځای او هغه ځای. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اے محمد خلق ته وای زما رب تاسو ته څړ کیاله ری ک تاسو هغه نه بلی اوس چې تاسو د دروغ نسبت کړای دی ډیر ژر به هغه سزا ومومي چې ځان ژغورل به درته محال شي.